دوی ته وایا زه خو د وحي په ذریعه تاسو ته خبردارې درکوم، خو کاڼو خلک آوازونه ناوري سو وخت چې هغوی له خبرداري ورکړي کیږي.